Så er det blevet tid til at rejse en tur ud i universet. Eat Static er ready for takeoff. Blah, blah, blah, blah, blah. We'll be right back. Thank you. Mm-hmm.